Ejo, podobno. A słyszałem. A mówi się. Ejo, podobno. A chodzą suchy. Podobno. Podobno. Yo, o tyle, o ile. Podobno. Ejo, podobno. Podobno. Podobno. Sprawdź to. Yo, siema ci mówi Jura, z BDG fajny. Podobno mam niezłe rymy i punchline'y. Dodajmy, że flow mam fajny, choć podobno czasem zbyt jednostajny. Podobno, podobno jest, że wielkim Mercedesem, a wyroki śmierci wydaje SMS-em. I mam tak napchaną kiesę, jakbym był banku prezesem. I na złocie jem obiad, no a na platy nie jem deser. Podobno mam czarny neseser, jestem bitubiesem i kuma to każdy raz koneser. Yo, ja wciąż nie biegnę i desę i mam więcej wix niż w archiwum mix, jak Jaja Binks. Gadam jak nakręcony, jak piramidy Sphinx. Stoję w tło wtopiony. Podobno w moich tekstach nie chodzi o nic. Podobno uwielbiam Don Corleone i podobno rozpierdalam super stylem, jak zawał plus zator plus udar plus wylew. I gibam się na scenie, jakbym był gorylem, choć powinienem być poważny jak Czub Mogile. Mam rymów tyle to, a tyle o tyle o ile. Zamilkłeś przez chwilę, nerwowo poprawiłeś brylę. Chyba skumałeś, kto tu jest debilem. Mówię zbyt za wile? Podobno, ej yo yo, podobno. Podobno, aha, sprawdź to gówno. Podobno, ej yo yo, podobno. O tyle o ile, o tyle o ile. Ej yo yo, podobno, o tyle o ile. Aha, yo, podobno, o tyle o ile. Aha, yo, podobno, o tyle o ile. Ej yo yo, podobno, o tyle o ile. Aha, yo, podobno, o tyle o ile. Ej yo yo, podobno, o tyle o ile. Aha, yo, podobno, o tyle o ile. Ej yo yo, sprawdź to. Podobno PDG to moje kotło, zaparowane okno, lubię dużo i mocno. I podobno gadkę mam ogromną, okropną, niewiarygodną, tak na okrągło, na wolno jadę. Podobno robię to, czego nie wolno i nie wypada. Nadal gadam, braga, tnę jak szpada. Dla ciebie wada, dla mnie zaleta, myślisz, patrzy na mnie, twoja kobieta, moja vendetta. Dla moich wrogów to zły omen, jak kometa. Trzymasz moją stronę, ja z mikrofonem, tnę tak, pełna peta. Dbam o detal, wybuchowy jak metan, ostry jak heavy metal. Z techniką, zniką, jak zamachy ETA. Z kliką, wróg na decha. Ja nawet zdechać jadę. O ile, aha, yo, podobno. O tyle, o ile, ej yo, yo, podobno. O tyle, o ile, aha, yo, podobno. O tyle, o ile, ej yo, yo, podobno. O tyle, o ile, aha, yo, podobno. O tyle, o ile, ej yo, yo, podobno. O tyle, o ile, aha, yo, podobno. O tyle, o ile, ej yo, yo, yo, yo. Brawa. To kultury propagowanie.